Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Wat een vreemd bericht over SP-senator Tini Cox. Hij zou een topcontact zijn geweest van het Kremlin, lees ik in de krant. Ik moest even terugdenken aan de zomer van 2012. Emiel Roemer stond in de aanloop naar de verkiezingen torenhoog in de peilingen. Misschien zou hij wel premier kunnen worden. En dan zou Tini Cox minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. Alleen die naam, die kon in het buitenland nog wel eens een probleem zijn, gniffelden veel SP'ers. Want ja, hier heet je nog gewoon Tini Cox. Maar daar ben je opeens Tiny Cox. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het zou een rapport worden dat hem vrij zou pleiten, zei Siewert van Linden van tevoren. En vandaag verscheen dan eindelijk dat rapport van Deloitte over van Lindens omstreden mondkapjesdeal. Ik praat er straks over met strafpleiter Willem Koops. Morgen zou in Belgrado de Europride plaatsvinden, maar die gaat op het laatste moment niet door. De reden? De Servische autoriteiten hebben de bijeenkomst afgeblazen. En toch vindt er morgen van alles plaats in de Servische hoofdstad. U hoort er later deze uitzending meer over. Ze was de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik, Amalia van Solms. En ze was een van de invloedrijkste vrouwen van de 17e eeuw. Al dus Museum het Prinsenhof in Delft, dat een tentoonstelling over haar presenteert. Amalia, ambitie met allure. Conservator Julia van Marissing vertelt straks wat er zo bijzonder aan haar was. Maar eerst het nieuws van vrijdag 16 september. Ik verwacht dat we de koopkracht volgend jaar weer zien stijgen met 3,9% gemiddeld. De belasting op arbeid gaat ietsje omlaag. Vooral de lage inkomens gaan er behoorlijk op vooruit door de verhoging van het minimumloon met 10%. En de verlaagde belasting op brandstof en energie blijft nog even. Rijtour, troonrede, hoedjes en natuurlijk een uitgelekte miljoenennota. Het is allemaal traditie die hoort bij Prinsjesdag. Miljoenennota is misschien een ouderwets woord aan het worden, want het kabinet trekt miljarden uit om de koopkracht te repareren. Het is niet goedkoop. Het kabinet denkt er zelfs over om een prijsplafond voor energie in te voeren. Zelfs al zou dat soort type maatregelen kunnen, is het maar zeer de vraag of dat nog dit jaar kan. En als dat wel lukt, dan zullen deze maatregelen niet iedereen helpen. Wat we ook doen, het zal nooit alle problemen wegnemen. Het zal altijd het dempen zijn van de effecten. En dan was er het lang verwachte onderzoek naar de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. En wat blijkt? Het ministerie wist dat Dienst BV winst zou kunnen maken. Het was niet ongebruikelijk dat leveranciers van het LCA winst konden maken. Er waren er meer. Maar dat er zoveel winst werd gemaakt, dat had minister Helder niet verwacht. En ook niet dat er zo lang onduidelijk over werd gedaan. Een van de compagnons van Van Linden, Camiel van Gestel, geeft dat nu ook met zoveel woorden toe. Nee, dat hebben we inderdaad niet aan de grote klok gehangen. Dat klopt. Veel deskundigen waarschuwden de overheid om niet met Van Linden in zee te gaan. Waarom dit toch gebeurde, daar kan minister Helder alleen maar over speculeren. Omdat er onzekerheid was over de ontwikkeling van de vraag of alle middelen wel binnenkwamen, of ze van goede kwaliteit waren. In de bevrijde Oekraïnse stad Izium is een gruwelijke vondst gedaan. Een begraafplaats met ongeveer 440 lichamen, zo zag deze BBC-verslaggeefster. This is a distressing sight, but Ukraine is determined that the world should see it. De mensen die in de graven liggen zijn vermoedelijk gedood door Russische soldaten. Sommigen hebben een touw om hun handen of om hun nek. The very first grave they opened contained the body of a civilian with a rope around his neck. Duizenden mensen staan in de rij om een laatste groet te brengen aan Queen Elizabeth. De wachttijd is opgelopen tot 24 uur. Mensen nemen zelfs spelletjes mee om zich te vermaken. So we brought games and things like that and being beside the river and everything like that. Meet people to be able to talk to them as well. En sommigen hadden het geluk om met David Beckham een praatje te mogen maken. Ook hij stond 12 uur in de rij. De voetballer vermaakte zich met de mensen om hem heen die hem van alles en nog wat te eten gaven. We're eating Pringles, we're eating sherbet lemons, you know, we're eating sandwiches, having coffee, so donuts as well. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Robert Baltus. Werknemers moeten er het komend cao-seizoen 5-10% salaris bij krijgen om de hoge energienota en dure boodschappen te kunnen betalen. Bestaande cao's zullen moeten worden opengebroken. De Telegraaf spreekt CNV-voorzitter Piet Fortuyn. In bedrijven waar het slecht gaat en er minder ruimte is, eisen we 5%. Daar waar het goed gaat, zitten we op de 10%. Met name bij grote bedrijven ziet Fortuyn meer dan genoeg financiële ruimte. Ook is er veel geld naar aandeelhouders gegaan. Nu is het tijd voor de werknemers. In NRC een uitgebreid stuk waarin onderzoeksjournalist Bas Haan reconstrueert hoe Thijs H. tot zijn daden kwam. Hij vermoordde in mei 2019 een vrouw in Den Haag en twee wandelaars op de Brunsumerheide. Is Thijs H. nou een gewetenloze moordenaar of zat hij door medicijngebruik en slecht toezicht op zijn situatie in een psychose en wist hij niet wat hij deed? In het stuk ook passages van de gedachten die Thijs H. in de gevangenis op papier zette. Na de moord in Den Haag schrijft hij: maandagavond 6 mei was een hele surreële avond. Alle krantenartikelen gingen over mij en het was alsof de televisie met mij praatte. Ik dacht dat werd gezegd dat mijn moeder dood zou gaan. Ik zag daarna allemaal moederdagadvertenties en besefte dat mijn moeders leven nog steeds bedreigd werd en dat mijn opdracht nog steeds gefaald had. Ik besefte dat ik het snel moest doen. Het Parool vraagt zich af of alle infrastructurele wensen van Amsterdam in Den Haag op geld kunnen rekenen. Er zijn er nogal wat. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Het sluiten van de metroring tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal. Een spoorverbinding over het IJmeer van Almere naar Eiburg. En een brug over het IJ. Dat allemaal bovenop de 1,2 miljard... die de ondertunneling van de snelweg A10 Zuid extra gaat kosten. Dat laatste gaat er wel komen, denken deskundigen. En misschien rijdt de metro straks al door naar Schiphol. Maar al die andere wensen die 7 miljard kosten, dat wordt hem niet. Meer spoor en wegen zijn ook niet nodig, zegt een expert. Er komen minder Nederlanders en je kunt gewoon thuis werken. In NRC houdt Paul Scheffen een pleidooi om het woord complexiteit uit ons politieke debat te bannen. Volgens Scheffen heeft het geloof in maakbaarheid de afgelopen decennia plaatsgemaakt voor globalisering en marktdenken. Meer handel over de grens. De Duitsers gingen gas halen in Rusland. Overheden trokken zich juist terug. Onderlinge afhankelijkheid zou vanzelf wel bijdragen aan vrede. Zo heeft het gebrek aan maakbaarheid juist bijgedragen aan complexiteit. Hij pleit voor meer regie, zoals vroeger. Het AD kijkt niet, zoals nagenoeg alle radio- en tv-zenders, rond in Westminster, met kilometers rouwende op weg naar een laatste groet voor de Queen. Het AD gaat naar Brixton, met mensen uit alle windstreken van het ooit grote British Empire. Hier is niet Elizabeth het gesprek van de dag. Totdat het AD erover begint dan. Maar ze zeggen ook oude man die te veel geld kost. Een toezichthouder in de muziektempel O2 over de nieuwe koning. De meisjes die voor een optreden van een Koreaanse popact komen hebben al helemaal geen interesse, ze zien wel. Respect is er wel voor moeder Elizabeth verderop in een koffietentje. Maar daar hoort het AD ook. Laat die familie toch vrij. Dan kunnen ze tenminste nog een beetje genieten van het leven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of a big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked. Ladies, if you feel me, holla, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. Somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Should, but Barbara Janssen, Wicked World. Vandaag verscheen het rapport van Deloitte naar de mondkapjesdeal die het ministerie van VWS sloot met de BV van Siewert van Linden. Tegelijkertijd loopt er ook een onderzoek van het OM tegen van Linden en zijn compagnons op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Strafrechtadvocaat Willem Koops heeft het rapport ook gelezen. Hij is niet betrokken bij de zaak, maar hij is expert in oplichtingszaken. Dag meneer Koops, goedenavond. Goedenavond. Oorspronkelijk zou dit rapport van Deloitte voor de zomer van 2021 al af zijn. Maar het onderzoek liep dus meer dan een jaar uit. Hebt u een idee waarom dat zo lang geduurd kan hebben? Nou, in ieder geval één tipje van de sluier is makkelijk op te lichten. Over dit rapport is enorm veel gecommuniceerd. Je kan gewoon zien aan de tekst van het rapport, de manier waarop het geschreven is, dat ze geworsteld hebben om precies de juiste zinnen te kiezen. En dat is een worsteling, dat is een resultaat van een soort van fel juridisch gevecht. U ziet alle belanghebbende partijen meelezen, zeg maar. Ja. Zonder meer. Je ziet dat de personen die bang waren dat hen een verwijt te maken viel, er alles aan gedaan hebben om hun boodschap zo zorgvuldig mogelijk over te brengen. Nou, dat klinkt meteen al alsof het rapport eigenlijk alsof er niet helemaal in staat wat erin zou moeten staan. Nou, wat er niet in staat is een mening. En dat is ook het moeilijke natuurlijk op dit moment. De hele bedoeling van zo'n accountantsrapport is dat echt alleen de feiten in kaart worden gebracht. En ik kan me buitengewoon goed voorstellen dat iedereen daar extra zijn best op gedaan heeft, omdat je hier de politiek hebt, nou, daar wil je niet mee knoeien als accountant. Dat mag de politiek zelf doen. Je hebt een strafzaak die loopt, nou, daar moet je ook niet mee bemoeien, want dat moet de strafrechter doen. En ergens daartussenin moet wat je opschrijft wel precies juist zijn. Dus nergens in het rapport zul je zien, wij zijn van mening dat iets verkeerd is gegaan, beter had gekund, slechter had moeten gaan. Dat zie je allemaal niet. Je ziet alleen maar feiten. Er zijn veel belanghebbende partijen, zeiden we al. Ik hoorde wel dat Van Linden en zijn companen geen volledige openheid hebben gegeven. Ja. Wat zegt u dat? Het zegt me om te beginnen dat op een heel zorgvuldige manier zij met hun informatie naar voren komen. En het eerste ding wat ik net denk als iedereen, en jij zeker ook, wat hebben ze nou niet naar voren gebracht? Wat is er nou nog meer? Mm-hmm. Want wat we lezen in de Volkskrant, wat we lezen in dit rapport, dat vergt een uitleg die nog niet gegeven is. Maar ik denk dan, iemand die niet alles inbrengt wat hij zou kunnen inbrengen, die heeft de schijn tegen. Ja, maar er staat tegenover dat wat naar buiten is gekomen, zowel in de media, met die mediastorm, toen ontdekt werd dat ze zo rijk waren geworden, dat is zo ingrijpend dat ze vervolgens natuurlijk buitengewoon precies zijn geweest in wanneer ze wat terug gaan zeggen en uit gaan leggen. Dat willen ze niet allemaal in één keer doen. Nee, maar bijvoorbeeld de gesprekken waaruit de Volkskrant citeerde een paar dagen geleden, die schijnen niet in dit rapport te staan, toch? Ik heb dat ook begrepen, dat zo is. En dat verbaast me inderdaad enorm. En dan denk ik van ja, als je opnames hebt gemaakt, of ze nou wel of niet stiekem zijn gemaakt, of dat nou wel of niet, als die gewoon bestaan en je hebt ze gewoon, dan kan je iedereen mee laten luisteren. En dat is pas echte transparantie. Hier lijkt het erop dat er gewoon stukjes zijn geciteerd, of dat zeg maar welgevallige gedeeltes wel zijn gedaan. Je krijgt een soort van subjectief standpunt. Ja, dus als je die niet geeft, dan geef je geen openheid. Gedeeltelijke openheid hier. En de grote vraag is of meer van ze verwacht kan worden. En ik moet u zeggen, je begon met te zeggen, ik heb het rapport ook gelezen, maar we hebben het hier over 700 pagina's. Ja. Dat heb ik natuurlijk niet. Ik zou graag doen alsof, maar dat heb ik niet. Ik heb mijn best gedaan. Dat is wat anders. Nou, dat is al een heel goed begin, toch? U bent expert in oplichtingszaken. Ziet u in dit rapport aanwijzingen voor oplichting? Ja, ik moet dan denken aan bij dit rapport aan een van de soort van verweer die je als strafadvocaat regelmatig naar voren brengt. En dat is heel makkelijk samen te vatten met één zinnetje. Onnozelheid wordt niet beschermd. Onnozelheid wordt niet beschermd. Het is heel simpel. Als ik op jou afkom en ik zeg, geef mij 100 euro. Ik ga iets doen, ik vertel je niet wat, maar morgen krijg je 1000 euro terug. Mm-hmm. Nou, ga jij er dan op vertrouwen dat ik dat op een legale manier doe, dat ik het ook echt doe, dat ik echt dan moet je diep in mijn blauwe ogen kijken, maar geloof je het dan echt? Nou, dan ben je wel heel onnozel als je denkt dat ik morgen terugkom met 1000 euro. Ja. Dat wordt niet beschermd, dat is geen oplichting. Maar daar gaat het ook niet over, toch, hier? Nou, de grote vraag in dit hele verhaal is, er zijn erg veel mensen geïnterviewd, maar wie had nou het plaatje van hoe die vennootschappen, die mannen en de stichting, hoe die nou allemaal samenhingen? En wat mij verbaast is, er wordt de hele tijd gepraat over een stichting aan de ene kant en een commerciële vennootschap aan de andere kant. Mm-hmm. Alsof dat twee heel verschillende dingen zijn. Want dat hoort ook vaak bij elkaar. Ja, dat is hier gewoon ook zo. Die stichting die heeft een vennootschap. Hulpalliantie BV. Ja. En daarnaast heb je RGA. Maar ik zag vanavond Camille van Gestel op televisie bij Jinek zeggen... ja, maar dat was de stichting en niet de vennootschap. Die trekt dat dus weer heel zorgvuldig uit elkaar. Ja, dat klopt. Ik denk dat hij daar ook jaren over heeft nagedacht. En hij heeft zelfs ook gelijk, hè, als hij dat zegt. Maar wat ik tegelijk ook denk... het gaat hier allemaal om de heren die zijn zelf rijk geworden. Dat was niet van tevoren bekend. En als ik het zo van buitenaf bekijk, wilden ze ook niet dat dat bekend werd. Tot het laatst niet. En dan is de centrale vraag, is dat oplichting? Het verzwijgen dat je winst maakt op zichzelf is niet genoeg. Voor oplichting. Kijk, het meest... Maar mag ik u... Ja? Stel nou dat ik dan anderen daarbij betrek voor het maken van die winst. Zonder dat die anderen weten dat ik winst maak. Hè? Dat je Coolblue inschakelt, Randstad. Ja. Allemaal voor een onderneming waarvan zij denken dat jij daar geen winst op maakt. Of terwijl je het wel doet. Is dat oplichting? Wat oplichting is, je zit helemaal op de goede weg natuurlijk. Ja. Maar dus, er zit één stukje in de officiële definitie. Ja. Dat heet een samenweefsel van verdichtsels. En dat heb ik altijd gewoon een literair stukje strafrecht gevonden. Een samenweefsel van verdichtsel. En dat is precies het antwoord op je vraag. Ja. Je moet heel veel kleine dingetjes samen hebben. En daarmee moet dan een partij worden gebracht om jou die 100 miljoen te geven. Maar als ik nou bij u kom, hè, als Coolblue, en ik zeg, ik voel me opgelicht. Kijk, dit is het dossier. Heb ik dan een zaak? Dat blijkt niet uit dit dossier, laat ik dat voorop stellen. Hè. Dat is niet het eerste ding. Nee. Puur afgaand op wat ik in de media heb gezien, dan dringt zich dus de vraag op: heeft Coolblue zich voldoende vergewist van waar ze nou instapten? En dat komt omdat Coolblue echt een hele professionele partij is. Ja. He, ik bedoel, dat is een partij om respect voor te hebben. Dus de vraag zal altijd opnieuw zijn: hebben ze nou voldoende gekeken? En dan is zo belangrijk hier, vind ik dan, dat het gebeurt allemaal in zo'n snelkookpan. He, van en de crisis en weinig tijd, dat je van niemand kan verwachten om heel zorgvuldig onderzoek te doen. En dat je wel een hogere mate dan normaal van openheid mag verwachten tussen al die partijen. Met andere woorden? Ja. Nou, ik denk dus dat het daar allemaal om gaat. Strafrecht gaat om timing. Oplichting gaat om timing. Ja. Het gaat om de bedoeling van partijen die met elkaar gaan. En het gaat om dat je kan vaststellen wanneer was nu wat de bedoeling. Maar laat ik het anders vragen. U ziet dus geen aanwijzingen voor oplichting? Ik zie wel aanwijzingen, maar ik heb me echt voorgenomen, als ik hier kom te zitten en ik moet eens gaan zeggen, ik ga natuurlijk geen oordeel uitspreken, want ik ken echt alleen maar wat in de media staat. Ja. En de aanwijzingen waar je op moet letten hier, is echt die timing. Het gaat er gewoon om, dat staat vast, er is verzwegen dat de heren zelf heel veel geld hebben verdiend. Daarnaast hebben ze heel veel dingen gezegd die gewoon zonder meer correct zijn en kloppen. Tot en met dat die stichting daadwerkelijk goede dingen deed. Mm-hmm. Maar ze hebben verzwegen dat ze heel veel verdienden. Ja. Is dat laakbaar? Nee, verdienen is natuurlijk nooit laakbaar. Maar verzwijgen dat je verdient, verdienen niet. Zelfs dat niet. Zelfs dat is niet laakbaar. Niet op zichzelf. Er moet iets bij komen. Bijvoorbeeld als je zegt, ik verdien niks. Ja. Maar je verdient het wel. Nou, dat is een leugen. Ja, maar dat zei hij natuurlijk van Linde, hè, van het is om niet. Ja, en dan krijg je dus een soort van oordeel van. Hij zegt van, wij verdienen niks. Zegt hij, ja, maar dat was de stichting. De stichting verdient niks. Ja. Wie is maar de BV wij? Dan krijg je een soort van semantische discussie. Ja. Maar de grote vraag is dat degenen die geld aan ze hebben gegeven, die echt bewogen zijn, die echt daarom meededen, iets gaven, of die in hun plaatje op dat moment dachten, we geven iets aan iemand die zelf niks verdient. En die louter uit goede bedoelingen handelt. Ja. Dat was wel de indruk die algemeen bestond in 2020. Laat ik het dan anders vragen. Volgens Van Linde pleit dit rapport hem vrij. Nee, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Nee? Nee. En dat heeft nou alles te maken met wat precies meneer Van Linde doet, maar ook wat heel veel andere partijen doen. Dat is onmiddellijk een mening geven over wat nou in dit rapport staat. Mm-hmm. Terwijl het rapport juist ijskoud is. Het is echt ontdaan van elke vorm van mening. En als je dan een rapport hebt van 600 pagina's met 5000 voetnoten en met 500 verschillende verslagen, en je zegt dan, aha, hier ligt het. Ik zie maar één ding. Ik zie dat er sommige mensen zijn bij het ministerie die wisten dat iemand wel iets kon verdienen. Dat zie ik wel. Hè? En dat is inderdaad wat mij betreft, nou, dat staat dan dus nu vast. Er waren mensen bij VWS of bij die alliantie, die wisten gewoon dat er geld werd verdiend. Maar dat is niet genoeg om te zeggen dat er niks mis is. Nee, en er zit ook nog een behoorlijke ruimte tussen iets verdienen en 30 miljoen, hè? Juist, ja. Ja. En dan zegt mijn moeder altijd, een halve waarheid is erger dan een hele leugen. En uw moeder had zo jurist kunnen worden, toch? Ja, ja. Nou, het was mooi om met u te praten, meneer Koops. Dank u wel. Dank u. Baby, tell them, bye, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, baby, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Wolf, know that I'm there. Morgen zou in de Servische hoofdstad Belgrado het belangrijkste LHBTI-evenement van Europa plaatsvinden, de Europride. Maar de autoriteiten zetten een streep door de activiteiten. Toch vindt er morgen het een en ander plaats in Belgrado. En GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak is erbij. Goedenavond. Goedenavond. Waarom werd dat evenement eigenlijk geschrapt? Ja, dat is dus niet helemaal duidelijk. Het verhaal van de president van Servië, Vučić, is dat ze bang waren dat ze de veiligheid van de Pride-demonstranten niet konden garanderen. Mm-hmm. Maar het was toevallig wel exact op hetzelfde moment dat hij een vrij pijnlijke deal heeft moeten sluiten om de rechten van een aantal van de Kosovaren beter te beschermen. Dus het lijkt erop dat het meer een soort van hondenfluitje was om te zeggen: hey, kijk, ik heb deze deal nu gesloten. Dat vinden de extreem conservatieven ook niet zo leuk. Maar nu ben ik wel in ieder geval de Pride, zodat ik ze toch nog iets geef. Maar toch is er morgen een soort Pride Mars door de straat, hè, van Belgrado. Hoe kan dat dan toch? Ja, nou, toen de president het had gecanceld, is er meteen heel veel druk gekomen. Zeker ook vanuit het buitenland, ook vanuit het Europees Parlement hebben we echt met heel veel Europarlementariërs brieven gestuurd en heel veel gecommuniceerd met de autoriteiten hier om te zeggen: hey, dit moet doorgaan. Het is een recht om te demonstreren. En zeker voor mensen die nog niet alle rechten hebben die ze zouden moeten hebben. Dus er is heel veel druk vanuit het buitenland geweest. Mm-hmm. En daarnaast heeft de organisatie hier ook gewoon heel veel gesprekken gevoerd met de autoriteiten. De autoriteiten hebben nu gezegd: oké, we hebben een kleinere route voor jullie, een alternatieve route waar jullie kunnen lopen. Ja, en wat maar vindt, wat het is vindt, nog steeds ja. een beetje, het is nog steeds een beetje tricky, want ze hebben het dus nog steeds niet goedgekeurd. Ze hebben nu gezegd: er is een alternatieve route, maar of we die gaan beveiligen is nog niet helemaal duidelijk. Dus het is ook nog niet helemaal zeker dat het doorgaat. Het is zeker dat het doorgaat. Alle activisten die ik vandaag hier al heb gesproken, die zeggen wij gaan. En in principe zijn alle Europarlementariërs die hier nu ook zijn ook bereid om te gaan. Het is alleen nog niet duidelijk of wij beveiligd worden. En er is een schatting dat er misschien wel tot wel 30.000 conservatieven kunnen komen die tegen ons komen demonstreren. En dan kan de situatie misschien nog wel een beetje spannend worden. Hoe reageren de autoriteiten erop dat jullie er zijn? Tot nu toe hebben we eigenlijk wat meer positieve reacties gehad van de autoriteiten. Er was een grote mensenrechtenconferentie vandaag waar ik ook sprak. En daar stond politie buiten die ons heel goed beveiligde. Ze zeggen gewoon morgen is in principe niet goedgekeurd. Dus, die alternatieve route kwam niet 5 dagen van tevoren. Die hebben ze gisteren namelijk pas voorgesteld. Dus nu zeggen ze dat ze ons misschien niet gaan beveiligen. Dus ja, hoe ze dan op ons gaan reageren, dat is nog niet duidelijk. Ja. Een paar dagen geleden zeiden ze nog, we gaan alle Pride-demonstranten misschien arresteren. Dus het is al beter, maar het is nog steeds een beetje vaag. En beveiligen tegen wie? Nou ja, het zijn vooral extreem conservatieve groepen, echt van de orthodoxe kerk. Het is ook mede door de kerk is de tegendemonstratie georganiseerd. En ze noemen zichzelf de pro-familie groep. Zij willen dan de conservatieve waarden van het huwelijk tussen een man en een vrouw en geen transgenderrechten, et cetera, willen zij zogenaamd beschermen. Is die groep de afgelopen jaren gegroeid ook? Ja, je ziet wel dat er echt heel veel invloed is gekomen. Ook via Russische bots op sociale media en gewoon Russische invloed hier in Servië. En je ziet wel dat zij ook heel veel geld hebben gestopt in die anti-LHBTI pro-familie beweging. Dat is een beetje dezelfde propaganda die ook is gebruikt rond de Oekraïnse oorlog. De Europese Unie, het Westen, staat voor homo's en voor vrijheid en dingen die wij allemaal niet zo willen. Wij zijn conservatief, wij zijn pro-familie. En je merkt dat die stroming hier heel veel grip ook heeft weten te krijgen. Onder de mensen hier in Servië. Dus je ziet wel in ieder geval, ik weet niet of de groep gegroeid is, maar ze zijn wel luider geworden. Het interessante is wel dat de premier van Servië, Ana Brnabic, als ik dat goed uitspreek, een lesbische vrouw is. Mm-hmm. Zet zij zich niet in voor betere rechten voor LHBTI'ers dan in Servië? Nee. Zij is van een extreem conservatieve partij. Zij is lesbisch, maar daar blijft het bij. Zij heeft eigenlijk vrij weinig nog gedaan, of eigenlijk niks gedaan voor de LHBTI-gemeenschap. En dat is jammer, maar goed, dat gebeurt. Niet elke LHBTI'er is een strijder voor LHBTI-rechten, helaas. Hoe zijn de Pride-marsen de afgelopen jaren in Belgrado verlopen? Ging dat altijd vreedzaam? Vorig jaar is er een hele positieve Pride geweest. Toen waren mensen echt heel blij met. Er waren best veel mensen en er was vrij weinig tegenprotest. Maar er zijn ook wel andere eerdere Prides geweest die afgelast zijn. Of waar ook wel op een gegeven moment tot geweld kwam. Dus het is hier altijd een beetje spannend. Zijn jullie voorbereid ook op eventuele ongeregeldheden? Ja, we hebben ons erg goed voorbereid. De Europride-organisatie heeft ons überhaupt goede veiligheidsvoorschriften gegeven. We lopen hier ook niet rond met regenboogvlaggen of wat dan ook. Niemand laat zien dat ze hier zijn voor de Pride. Gewoon uit veiligheidsoverwegingen. En ook tips voor morgen, zoals zorg dat je dichte schoenen aan hebt die niet kunnen vallen als je in één keer af kunnen vallen als je in één keer weg moet rennen. Zorg ervoor dat je water bij hebt en een sjaal voor het geval er traangas wordt gebruikt. Ja, het is allemaal hopelijk niet nodig. Iedereen is nog steeds best wel positief. Een gewaarschuwd mens stelt natuurlijk voor 2. Dus we zijn er wel op voorbereid. Ja. En zie je ook toch regenboogvlaggen in de stad bijvoorbeeld? Bijna niet. Nee, het is eigenlijk bijna niet voor te stellen. Als je ooit op een Pride bent geweest in Nederland, in Amsterdam, dan is de hele stad natuurlijk één grote regenboog. Ja. Hier heb je alleen nog bij die mensenrechtenconferentie hingen er denk ik 2 vlaggen. En dat is eigenlijk alles wat we hebben gezien. Af en toe zie je een regenboog, maar dat is per ongeluk, denk ik. En van feestelijkheden is al helemaal geen sprake? Er zijn er wel, maar eigenlijk is alles heel erg echt binnen. Dus echt op een plek waar niemand kan zien dat het is. Ook alle evenementen waar wij zijn, die zijn echt in hotels. Dus je gaat gewoon een hotel binnen, heel neutraal. En dan loop je een paar verdiepingen op en daar is dan een evenement. Er zijn ook concerten bijvoorbeeld, een Pride-concert. En dat is dan allemaal echt binnen. Dus niet iets waar je zomaar naar binnen kan, waar je zomaar tegenaan kan lopen. Nee, en wat is voor jouw gevoel nou het nut dat jullie er zijn morgen? Nou ja, het feit dat wij er zijn als, als Europarlementariërs betekent gewoon dat er meer druk ligt bij de autoriteiten om de mensen die hier zijn te beschermen. Dus wij zijn echt een soort van extra schild voor de activisten die hier proberen te lopen om te strijden voor hun rechten. En daarom zijn wij er met best wel een grote groep om ervoor te zorgen van, hey, er zijn ook Europarlementariërs hier. Wij willen ook strijden voor de mensenrechten van de mensen uit de LHBTI-gemeenschap hier in Servië. En jullie moeten er gewoon ervoor zorgen dat er beveiliging is. En daarvoor worden wij vaker uitgenodigd. Kim van Sparretak, ik wens je een mooie dag toch morgen, ondanks alle spanning die ermee gepaard zal gaan. Dankjewel. De Bundeswehr moet het best uitgeruste leger van het Europese continent worden. Die grote woorden gebruikte bondskanselier Olaf Scholz vandaag op een legercongres. Hier in de studio Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko. Goedenavond. Wat dacht jij toen je die uitspraak hoorde? Nou, dat is een mooie uitspraak voor de bühne. Want hij meent het niet. Ik denk dat hij het misschien wel meent, maar dat is in ieder geval volgend jaar niet gerealiseerd. En het jaar erop ook niet. En over 10 jaar misschien wel. Maar ik denk dat het vooral gezegd wordt om de enorme debatten die er in Duitsland zijn, bijvoorbeeld over de vraag of men nu echt Leopard-tanks aan Oekraïne moet leveren of niet, om die debatten een beetje op de in de luwte te leggen of te parkeren. En het duidelijk te hebben over het feit dat de Bundeswehr wel degelijk natuurlijk een leger moet worden wat krachtig is en past bij de grootste economie van Europa. Want dat is natuurlijk waar de politiek natuurlijk heel erg mee zit op dit moment. Het verraadt het belangrijkste land. Ja, het verraadt een grote ambitie natuurlijk. Ja. En daar denk ik dat Scholz probeert eigenlijk een bepaalde ambities uit te spreken om duidelijk te maken van nee, wij willen weer leidend zijn in Europa. Maar in de praktijk is de Bundeswehr natuurlijk helemaal niet paraat genoeg. Zijn er ook grote hiaten, zeg maar. En zal het nog lang duren voordat de Bundeswehr echt in staat is om het grootste en dynamischste leger van Europa te zijn. In februari kondigde Scholz aan 100 miljard te investeren in het leger. Dat is ook weer niet mis. Nee, zeker. En het is eigenlijk ook al zo dat in de laatste jaren het defensiebudget met rassenschreden omhoog gegaan is. Dus daar zal het niet aan liggen. Maar los van de technische kant, dat er allerlei schepen enzovoort nog niet paraat zijn. Dus dat is er is natuurlijk ook nog een tekort aan personeel. Zal het echt wel even duren voordat de Bundeswehr echt in staat is om deze dreiging uit Rusland, om die ook echt te kunnen pareren. Het is niet zo dat de Bundeswehr op dit moment echt een leger is dat spik en span is en overal kan worden ingezet. En sterker nog, zoals je het omschrijft, is het een beetje een leger waar we bijna een beetje medelijden mee moeten hebben. Ja, overigens moeten we kunnen heel makkelijk erover doen, maar ook in Nederland is ons eigen leger is ook niet heel erg paraat. Kijk, we waren allemaal heel erg gericht op die snelle inzetbare luchtmobiele brigade die dan bij wijze van spreken in Afghanistan of waar dan ook ter wereld met helikopters meteen inzetbaar zijn. Maar niemand had gedacht dat ze eigenlijk weer tanks in Europa zouden moeten hebben om ons zelf, om ons eigen land te kunnen verdedigen. En wij deelden tanks toch met Duitsland? We hebben onze tanks verkocht. Verkocht? En omdat ze op een gegeven moment dachten van, dat is trouwens in 2011 gebeurd. Onder het eerste kabinet Rutte, het meest conservatieve kabinet, mm-hmm. Dat Nederland had, heeft alle tanks verkocht. En nu leasen we tanks van Duitsland. Ik geloof 59, als ik het goed heb. Wij leasen eigenlijk onze eigen tanks terug. Ja, en het aanschaffen van nieuwe tanks is enorm duur. Dus dat is de situatie waar je zou bijna kunnen zeggen de West-Europese legers, Noordwest-Europa, in zitten. En we hebben dus, we moeten toch wel heel veel investeren in Duitsland, maar ook in Nederland, om weer helemaal paraat te kunnen zijn. En wat is er nou nodig om van die Bundeswehr wel degelijk het beste uitgeruste leger van het continent te maken? Tijd. Dat is natuurlijk natuurlijk heel veel inzet. En ik denk ook wel een zekere weerstand overwinnen, zeg maar, in Duitsland zelf. Want in Duitsland zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk dit niet willen. Die zoiets hebben van, nou, Duitsland heeft natuurlijk 2 wereldoorlogen. Is het begonnen. En na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de Duitsers die natuurlijk, of eigenlijk iedereen, van nou, deze militaire cultuur, daar hebben we afscheid van genomen. Nie wieder. En dus hoeven we ook geen groots leger en groter voor willen doen dan we zijn. Liever een beetje klein en bescheiden dan macht uitstralen. Dus dat is echt een grote verandering die dit jaar heeft plaatsgevonden. Nu heb je het over hoe de Duitsers ernaar kijken. Maar hoe valt het voornemen in de rest van Europa eigenlijk? En dat is interessant, want je natuurlijk 10, 20 jaar geleden was in de rest van Europa meteen gedacht van, hallo. Dit is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, daar komen die Duitsers weer, om het maar even zo te zeggen. En nu is het andersom. Nu wordt er gezegd van, Duitsland loopt steeds achter de feiten aan. Duitsland moet meer doen, meer inzetten. De rem erin, dat is niet goed. Dus, en dat zie je natuurlijk met name in Centraal-Oost-Europa. Polen vindt dat. De Baltische Staten vinden dat. Dat Duitsland gewoon meer moet doen. En dat ook de belangrijkste economie van Europa ook meer moet leveren aan Oekraïne. Zware wapens. Ja, want je zei in het begin al even, daar is Duitsland ook om bekritiseerd. Hè? Dat gebrek aan militaire steun aan Oekraïne. Is dat ook iets wat Scholz raakt? Ja, want het is niet helemaal, niet helemaal juist in die zin dat Duitsland wel degelijk ook veel geld investeert, ook wapens levert. Maar die discussie gaat natuurlijk om de grote angst in Duitsland dat er een rode lijn voor Rusland wordt overschreden. Dus vandaar dat Duitsland zelf liever niet de eerste is die inderdaad die Leopard 2 tanks levert. En die discussies die worden hoog op hoge tonen gevoerd in Duitsland. En dat is eigenlijk wel interessant, want bij ons speelt dat nauwelijks, naar mijn idee. Maar in Duitsland wel. En dat komt er ook doordat Amerika behoorlijke druk uitoefent. Dus vanuit Amerika wordt eigenlijk gezegd van, nou, het goed wat jullie allemaal doen, maar het mag best een stapje hoger. En wat is er nou naast een sterk leger nodig voor Scholz om de leiding in Europa te nemen? Dat is een beetje lastig natuurlijk. Wat nodig is, zijn allemaal ideeën over hervormingen van de Europese Unie. Die heeft hij ook geleverd. Maar het is de vraag of hij er allemaal doorheen krijgt. Het veto afschaffen in de EU, dat is niet iets wat heel makkelijk zal gebeuren. Maar er zijn dus wel nu allerlei plannen om de EU te hervormen. En wat ik denk dat ook heel erg belangrijk is vanuit Duits perspectief, is de band met de Verenigde Staten, met Joe Biden. Die is echt heel goed en intensief. En het lijkt erop dat ook vanuit de VS gedacht wordt dat het goed is dat Duitsland die leidende rol neemt. Dus dat zie je ook, dat zeg maar Annalena Baerbock, die zet daar ook heel erg op in. Dat is Duitse minister van Buitenlandse Zaken, om die transatlantische relatie Duitsland-VS te versterken. En dat lijkt dus wel een match te zijn. En bij een volgende crisis zou het goed kunnen zijn dat Duitsland dan inderdaad toch weer wat meer op de voorgrond treedt dan nu. Want het is duidelijk dat de Oekraïne-oorlog Duitsland niet meteen in een leidende positie gebracht heeft. Tegendeel. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, dank je wel. Graag gedaan. Diana Ross en The Temptations. I second that emotion. Amalia, ambitie met allure. Zo heet de tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft over het leven van Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje. Ze was de invloedrijkste vrouw van de 17e eeuw, stelt de expositie. Hoe kreeg ze dat eigenlijk voor elkaar? Julia van Marissing heeft als conservator geschiedenis de tentoonstelling samengesteld. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Waarom nu juist een expositie over deze dame, Amalia van Solms? Waarom was er een speciale aanleiding voor? Nou, wat we heel erg zien is dat er de oranje vrouwen, hè, in de geschiedenis een beetje in de schaduw staan van de mannen. En er is in de afgelopen jaren heel veel nieuw onderzoek gedaan naar Amalia van Solms, waar het eigenlijk een heel ander beeld naar voren komt. Ze is in de afgelopen 400 jaar heel erg volgens een stereotype naar voren gebracht. Hè, een wispelturige vrouw, trouwe echtgenoot. En ja, dat beeld wilden wij heel graag nuanceren. Want hoe was ze werkelijk? Nou, het was een ontzettend intelligente vrouw. Echt een staatsvrouw. Heeft ook heel erg. Ze zag echt het nut van beeldvorming heel erg in. Dus zij heeft ook echt zelfrepresentatie gebruikt om dat huis van Oranje-Nassau, die dynastie, naar een hoger niveau te tillen. Even voor mijn idee, over welke jaartallen praten we nu ongeveer? We hebben het nu over, ze komt aan in Den Haag in 1621. Dus dit is echt midden 17e eeuw, 80-jarige oorlog. Een roerige tijd. Ja. En jullie presenteren Amalia en stadhouder Frederik Hendrik als soort powerkoppel. Hè? Wat voor verhouding hadden die twee? Ik denk dat je kan zeggen, men zegt wel eens, behind every great man is a great woman. Ik denk dat hier heel erg op ging. Ze hadden een hele goede verstandhouding. En Frederik Hendrik die nam haar mening ook altijd heel serieus. Men wist, en dat blijkt ook echt wel uit brieven, als je iets van de stadhouder wilde, dan kon je bij Amalia terecht. Want dan zou zij het wel regelen. Ja, de tentoonstelling heet Amalia, ambitie met allure. Waar zat die ambitie precies in bij haar? Ja, die ambitie zit hem echt in die hofcultuur die zij, dat aanzien. Zij zag het echt als haar grote doel om die dynastie. Ze waren natuurlijk geen echte, ze waren wel vorsten, maar ze hadden geen absolute macht ten opzichte van de andere vorstenhuizen in Europa. En zij wilde echt laten zien, wij zijn net zo belangrijk en wij zijn ook een dynastieke familie. En daarin heeft zij echt grote ambitie gehad. En dat is uiteindelijk denk ik ook geslaagd, want haar kleinzoon werd koning van Engeland. En dus, hoe deed ze dat dan, die ambitie laten zien? Die ambitie die liet zij zien. We hebben echt een heleboel mooie stukken in de tentoonstelling, 90 in totaal. En daarin blijkt heel erg, die beeldvorming die ik eerder al noemde, pronkkabinetten liet ze maken. Die Oranjezaal is echt daar wel het grootste voorbeeld van. Het is de centrale hal van Paleishuis ten Bosch, waar het huidige koninklijke familie nu woont. En dat was een eerbetoon aan haar echtgenoot. Maar dat was ook echt een ruimte die laat zien, wij doen ertoe. En die is vandaag de dag nog steeds intact. En we hebben ook in de tentoonstelling een hele mooie schaal daarvan gemaakt, waarin je hem eigenlijk als bezoeker zelf kan ervaren. Dat is die ambitie en haar allure. Waar kon je dat aan? Ook in die zaal. Het is een grote 40 kunstwerken, 12 verschillende kunstenaars. En ja, dat stopt ze ook in haar portretten. Overal ademt het vorstelijkheid. Jullie hebben in het museum in Delft ook de Oranjezaal van Paleis ten Bosch nagebouwd. Ja, klopt. Die zit in de tentoonstelling. Op schaal? Ja, op schaal. Hij is een stuk kleiner dan in het echt. Maar je kan er wel echt als bezoeker in staan en ervaren hoe het er toen ook uitzag. Hoe ziet die zaal eruit? Kun je dat een beetje aangeven? Het is een grote koepelzaal eigenlijk. Vier wanden, hè, noord, zuid, west. Daarin krijg je eigenlijk het hele verhaal van Frederik Hendrik. Zijn hele leven wordt daarin verteld. Van geboorte tot het einde, de triomf. Maar ook Amalia zelf heeft daar een grote positie in, want zij zit in de koepel in een achthoekig portret. En ook een statig portret waar niet geheel toevallig, denk ik, onze kroonprinses op het 18-jarige officiële portret in die zaal gefotografeerd is. En op de achtergrond staat Amalia van Solms. En niet Frederik Hendrik, want daar staat onze kroonprinses precies voor. Zij was dus bezig met die beeldvorming van het koningshuis. Was ze ook erg bewust en bezig met haar eigen imago? Amalia van Solms was heel erg bezig met haar eigen imago. Dat zie je ook heel goed in de portretten die we laten zien. En ik denk dat een van de mooie dingen aan deze tentoonstelling is dat we dat totaalbeeld kunnen hebben, kunnen laten zien. En ja, ze is echt bezig met zichzelf ook bepaalde deugden toe-eigenen. Bijvoorbeeld door zich te laten portretteren als de godin Diana. Dat staat dan voor kuisheid en vruchtbaarheid. En daar zitten echt elementen in dat ze ook heel zelfbewust bezig is met zo wil ik mijzelf dat ik overkom naar de buitenwereld. En bescheidenheid was niet haar opmerkelijkste eigenschap? Nee, dat denk ik niet. Nee. Haar leven was wel behoorlijk tragisch. Ze verloren jong haar man en een zoon. Ja. Ja, ze scheelde 18 jaar, dus toen zij trouwde... ze zijn bijna 23 jaar getrouwd geweest... maar ze heeft inderdaad daarna nog heel lang geleefd. Vrij kort daarna overleed inderdaad ook haar zoon. En daardoor werden ook eigenlijk politiek gezien in de Republiek de kaarten opnieuw geschud. Dus toen was er ook in één keer geen opvolger meer. Er was een kleinzoon, maar dat was een jonge baby. En zij verloren daarmee ook die functie van stadhouder. Tot het rampjaar van 1672. Wanneer uiteindelijk toch haar kleinzoon die functie weer krijgt. Maar in die hele periode die ertussen zit, is zij constant bezig met die functie weer terug eisen en dat aanzien van die familie in stand houden. Dus het was geen gebroken vrouw? Het was zeker geen gebroken vrouw. Nee. Onze prinses Amalia is natuurlijk naar haar vernoemd. Komt ze zelf ook kijken? Ik hoop het. Ze zijn van harte welkom. Het zou heel mooi zijn als ze komt kijken naar haar voormoeder. Maar ze wilde de tentoonstelling niet openen. Nee, ik denk het niet. Dinsdag is natuurlijk Prinsjesdag, dus net gaan studeren. Het zal voor haar een drukke periode zijn, maar nee. Of was er misschien een andere reden, denkt u? Ik zou het niet weten. Nee. De tentoonstelling is vandaag opengegaan. Ja, vandaag opengegaan. Eerste bezoekers zijn geweest, ja. Nou, ik denk dat ik ook een van die bezoekers word. Julia van Marissing, conservator geschiedenis van... Museum Prinsenhof in Delft. Ik dank u hartelijk. Het is 11:55. De lichten van het grootste gebouw van Europa gaan 's avonds uit. Het Roemeense parlementsgebouw in Boekarest wil zo energiekosten besparen. Nausicaa Marbe, Nederlands schrijfster, columnist en journalist van Roemeense afkomst. Goedenavond. Goedenavond. Het gebouw heeft een oppervlakte van 365 vierkante meter. Hè? Ja. 365.000 moet ik zeggen. Dat is echt een bizar groot gebouw. Waarom was het zo groot? Het is krankzinnig groot. Het heeft ook 9 verdiepingen boven de grond en 9 verdiepingen onder de grond. Consumeert energie voor 20.000 woningen, begreep ik. Het is groot, zo groot omdat Ceausescu dat gebouwd heeft in de tijd dat zijn persoonlijkheidsverheerlijking enorm was. En hij wilde zichzelf op de kaart zetten als iemand die de geschiedenis herschreef en paleizen bouwde die eeuwig zouden zijn en die bij zijn formaat pasten. En daarvoor heeft hij dus gewoon hele wijken gesloopt. Mensen van de ene dag op de andere uit hun huizen gezet. Bulldozers op mensen afgestuurd terwijl ze nog thuis waren. En op die puinhopen, dus gewoon echt de hele wijken, historische volkswijken die gesloopt zijn. Alle debris en alle aarde en alle resten van het gebouw en met meubels en kleren van mensen al. Die zijn gevormd tot een heuvel en op die heuvel heeft ze dat paleis gebouwd. Dus het is eigenlijk gebouwd in heel donkere dagen van de Roemeense geschiedenis. En dan vind ik dat het feit dat het licht nu uitgaat toch heel gepast is. Oh ja. Want het verdient natuurlijk gewoon niet. Het is geen gebouw dat verdient om in de schijnwerpers te worden gezet. Het herinnert aan vreselijke tijden en aan heel veel mensen die overleden zijn in de wijken en tijdens de bouw. Ja, want er brandt nog steeds elke avond licht tot vanavond aan toe. Ja, het is heel erg verlicht, maar dat komt natuurlijk en echt maar ook massaal verlicht. Hè? Gewoon echt het baat in licht. En dat komt, het is natuurlijk een heel bekend gebouw en het is ook een toeristische attractie. En er zijn heel veel mensen die ook trots zijn. Dat nationalisme komt op en daar hebben wij de Roemenen toch zoiets moois neergezet. En die zijn geneigd om te vergeten wat de geschiedenis daarachter is en wat eraan vooraf ging. En ook dat het in een tijd van ongekende crisis gebouwd is. Toen tijdens hongerwinters, toen de energie werd afgesloten bij mensen thuis. En dat was in een Roemeense woning, net zo koud als in een ijskast. Oh ja. Maar Ceausescu bouwde dit paleis voor zichzelf, zogenaamd voor het volk. Maar dan betekent het voor de bewoners van Boekarest waarschijnlijk ook